Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Ρώτησα εγώ προσωπικά εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για τη λύση του νομοτολογικού στα Σκόπια. Και η απάντηση ήταν όχι. Και η απάντηση ήταν όχι. Ορίστε, ορίστε, εδώ είμαστε. Ένα-δύο τσεκ τσεκ που λέγανε και στα μαγαζιά. Εδώ είμαστε. Είναι ο Πάνος ο Καμένος, λοιπόν, ο οποίος ρώτησε, γιατί είχε αυτό την απορία, όπως πάρα πολλοί, όλοι μας δηλαδή, αν έχουν πιέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την αριστερή κυβέρνηση για να φέρει τη Συμφωνία των Σκοπίων με τα Σκόπια. Και όχι, τελικά του είπανε όχι, ότι δεν φταίνει οι Αμερικανοί, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους πολύ καλούς Αμερικανούς. Να ακούσουμε ποιον ακριβώς, σας το έχουμε κρατήσει έκπληξη, ποιον ακριβώς ρώτησε ο Καμένος και του είπε ότι δεν φταίνει οι Αμερικανοί. Ρώτησα εγώ προσωπικά τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνο για την Ευρώπη. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για τη λύση του νομοτολογικού στα Σκόπια. Και η απάντηση ήταν όχι. Η πρόταση ήταν του κ. Κοτζιά. Και βεβαίως με αρκετά μεγάλη πίεση από τη μεριά της κυρίας Μέρκελ και της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη θέλει να κάνει πίζα στα Σκόπια, θέλει να δημιουργήσει αγωγούς. Δεν πιέζουν λοιπόν οι Αμερικάνοι. Δεν πιέζουν λοιπόν οι Αμερικάνοι. Δεν πιέζουν λοιπόν οι Αμερικάνοι. Αφού του το είπε ο πρέσβης, λογικό δεν είναι. Θα έλεγε ο πρέσβης ότι πιέζουν οι Αμερικανοί. Ο πρέσβης ξέρει καλύτερα από όλους. Δεν πιέζουν οι Αμερικάνοι. Πιέζει η Μέρκελ, ήταν ιδέα του Κοτζιά. Το δέχτηκε ο Τσίπρας. Οποιοδήποτε άλλο το έχει κάνει αυτό εκτός από τους Αμερικανούς. Όλη αυτή την ανάλυση που ξέρουμε όλοι. Ότι παίζεται ένα παιχνίδι Ρωσίας-Αμερικής στα Βαλκάνια, ποιος θα κερδίσει έστω και τα Σκόπια, έστω και ένα μικρό οικόπεδο, για να φτιάξει τα γνωστά που φτιάχνουν οι μεγάλες χώρες όταν καπακώνουν τους λαούς τα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπειά τους. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Το ακούσαμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, γιατί είχε και αυτό στην ίδια πορεία. Σου λέει μπασκέ, είναι οι Αμερικάνοι. Αλλά ρώτησε τον Αμερικάνο και του είπε όχι, δεν είμαστε εμείς. Και βγαίνει ο Καμένος στη Βουλή και λέει δεν είναι οι Αμερικάνοι, γιατί οι Αμερικάνοι είναι καλοί, όπως επαναλαμβάνει. Σε κάθε του ομιλία το τελευταίο διάστημα, οι Αμερικάνοι λοιπόν οι φίλοι μας έβγαλαν μια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα. Τον Αύγουστο την έβγαλαν και την διέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης ή στην Αγγλική πριν περίπου ούτε μήνα. Αυτή την έκθεση την φιλοξενεί ολόκληρη ο ημεροδρόμος μεταφρασμένη. Μεταφρασμένη είναι καμιά 10-12 σελίδες περίπου, οπότε αν θέλετε να μπείτε να τη διαβάσετε όλο το κείμενο και στα αγγλικά και στα ελληνικά υπάρχει εκεί, αλλά θα σας διαβάσω εγώ τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα, τα οποία είναι ενδεικτικά για το τι σημαίνει αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Για το τι σημαίνει αριστερά σε αυτόν τον τόπο, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και γράφει λοιπόν αυτή η έκθεση του State Department, που αισθάνθηκα την ανάγκη να βγάλουν και έκθεση για το πόσο άριστες είναι οι σχέσεις με την αριστερή κυβέρνηση και την Ελλάδα. Σε αυτήν μέσα την έκθεση γίνεται λόγος για την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας για την προστασία της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Αναφέρει τους Αμερικανοτσολιάδες εδώ, τους αριστερούς. Μετά λέει για την Ελλάδα που είναι ένας αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας. Εντός και εκτός Ελλάδας. Αναφορά, προκλητική αναφορά για το ποια συμφέροντα υπηρετούν αυτοί που είναι στο Μαξίμου και στα υπόλοιπα υπουργεία που καμώνονται και τους αριστερούς, νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Συνεχίζει πιο κάτω, λέει για τη μετατροπή της χώρας σε νατοϊκή βάση, κάτι που ευχαριστεί πολύ τους Αμερικανούς, και λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και το Υπουργείο Άμυνας προσέφερε πρόσθετες εγκαταστάσεις εκτός του κόλπου της Σούδας. Επίσης λέει για τη δέσμευση της κυβέρνησης να επενδύσει στην αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 και να συνεχίσει να στηρίζει και να φιλοξενεί ασκήσεις του ΝΑΤΟ, έχοντας δαπανείς πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2015, που ήρθε αριστερά στα πράγματα Και έχουμε και το μνημόνιο και έφερε και ένα τρίτο μνημόνιο και έκοψε και το ΕΚΑΣ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όμως 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που πολύ χαροποιεί την αμερικανική κυβέρνηση. Μετά αναφέρει και λέει για την πρόθεση της Ελλάδας να γίνει περιφερειακό κέντρο για την επιχειρησιακή ικανότητα των ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ. Και το ωραίο, να υποστηρίξει, λέει η έκθεση για την Ελλάδα, και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ώστε να περιορίσει την κακοήθη επιρροή της Ρωσίας και την οικονομική εισβολή της Κίνας. Όλα αυτά τα λέει. Συνεχίζει βέβαια να προτρέψει και λέει για την αποστολή της πρεσβείας στην Αθήνα για να προτρέψει την Ελλάδα να εφαρμόσει την συμφωνία για το θέμα της ονοματοδοσίας της Μακεδονίας, όπως την αναφέρει και το State Department. Αυτά τα πάρα πολύ καλά λόγια είναι αφιερωμένα στους φίλους αριστερούς Σιριζαίους που έχουν καταπιεί τα πάντα. Προφανώς έχουν καταπιεί και όλα αυτά. Αλλά να θυμίσω ότι πολλοί από αυτούς έκαναν και πορείες προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και έχουν φάει τη ζωή τους. Αυτή ήταν η ζωή τους. Αυτό ήταν το DNA τους κατά των Αμερικανών, της Αμερικανοκρατίας και κατά των υπόδουλων κυβερνήσεων και κυβερνητών. Των Αμερικανοτσολιάδων. Τους οποίους τώρα τους δοξάζουν όπως βλέπουμε να τους δοξάζουν. Αλλά προφανώς έχουν πάρει και οι φίλοι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΑ γραμμή από τον αρχηγό. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητές τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια έναν, όπως πραγματικά τονίστηκε και πριν, διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι απλά ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι αποσπάσματα του ηγέτη όταν είχε πάει στον Τραμπ και όταν ήταν εδώ σε μια ομιλία, για να τα θυμόμαστε, γιατί όλα σχετίζονται κάπως, επειδή στη Βουλή συζητιέται και η συμφωνία των Πρεσπών, η ονοματοδοσία και όλα τα άλλα που θα δούμε αυτές τις μέρες και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί παίζει ο Κυριάκος να κάνει τα γνωστά εκεί με τις προτάσεις Μομφής. Εντυπωσιακά, μεν, καμία ουσία δε, γιατί η πλειοψηφία υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι τέλους. Αλλά μήπως τους φοβάμαι, μήπως την αριστερά την κατηγορούμε αδίκως και δεν ισχύουν όλα αυτά που λέει εδώ η έκθεση του State Department. Είναι ένα ψέμα και μάλλον είναι ένα ψέμα, γιατί θα ακούσουμε τώρα τη Σίανα Γνωστοπούλου, τη θυμόσαστε όλοι, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον υπεριαλισμό. Είναι λάθος ιστορικά και το έχουν πληρώσει διάφοροι λαοί. Είναι λάθος ιστορικά να θεωρούμε ότι ο υπεριαλισμός νικέται, ότι είναι αντιυπεριαλιστική πολιτική, όταν σε ένα γείτονα βγάζουμε εχθρική συμπεριφορά με διάφορα προσχήματα και νομίζουμε έτσι ότι χτυπάμε τον υπεριαλισμό. Ωραία τα λέει η συντρόφισσα βουλευτήνα. Έτσι νικέται ο υπεριαλισμός, γιατί στόχος των αριστερών είναι να νικηθεί, να χτυπηθεί ο υπεριαλισμός. Δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που μόλις μας είπε, πολύ σωστά. Πώς χτυπιέται λοιπόν ο υπεριαλισμός? Με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί κατέληξε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το πιο ευρωπαϊκό κείμενο που αποθεώνει αυτό που εμείς ονομάζουμε Ευρώπη του Διαφωτισμού. Αυτή η συμφωνία είναι αντιυπεριαλιστική. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια! Και είναι αντιυπεριαλιστική, κυρίες και κύριοι, για να μην ακούμε ό,τι θέλουμε, γιατί όταν γίνεται μια συμφωνία η οποία δημιουργεί ρογμές σε αυτό που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, τους ανταγωνισμούς τους, και εκεί δημιουργείται μια νησίδα συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης, αυτό είναι ρογμή στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών προθέσεων. Τα λέει κανονικά, δεν είναι μοντάζ όλο αυτό. Τα πιστεύει μάλλον και τα πιστεύουν και αυτοί που τα ακούνε προφανώς. Εδώ ακούσαμε ότι πάμε να τα βάλουμε και τα βάζουμε με τον υπεριαλισμό. Πώς τα βάζουμε, υπογράφοντας τη συμφωνία, γιατί τι γίνεται έτσι, δημιουργούμε λέει ρογμή στους ανταγωνισμούς των μεγάλων. Δηλαδή είναι ο ανταγωνισμός της Ρωσίας με την Αμερική, σωστό, είναι στα Βαλκάνια. Υπογράφουμε εμείς και ο ΖΑΕΦ μόνοι μας τη συμφωνία. Αυτό φέρνει μια ρογμή και τη φέρνουμε στον υπεριαλισμό και το ρώσικο. Και τον Αμερικανικό, ότι δεν έχουν πιέσει οι Αμερικάνοι, ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουν ακριβώς οι Αμερικάνοι, ότι δεν μας κοιτάνε μόνο και με το βλέμμα πάμε και κάνουμε τα δέοντα. Η έκθεση αυτή που σας λέγαμε πριν του State Department έχει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι προς το τέλος και γίνεται λόγος για το τι η πρεσβεία πρέπει να κάνει εδώ στην Αθήνα. Να διαμορφωθεί, λέει, προτρέπει το State Department την πρεσβεία, μια νέα γενιά ηγετών, φύλλα προσκύμενες στις ΗΠΑ και τις αξίες που οι τελευταίες προσβεύουν. Και λέει επίσης για τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ, γιατί πάντα οι πρεσβείες και τα State Department έχουν μια έννοια πώς θα παρουσιαστεί όλο αυτό και πώς θα επηρεαστεί η κοινή γνώμη, τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα της Αποστολής για την Ελλάδα να στοχεύουν στην νεολαία, τα κορίτσια και τη νέα γενιά ηγετών στο επιχειρήν και στην κοινωνία των πολιτών, αποσκοπώντας να προωθήσουν μια θετική άποψη για τους δεσμούς ΗΠΑ Ελλάδας. Αυτά τα ωραία επί αριστερής κυβέρνησης, ποτέ, ακόμη και στην εποχή του Purifoy, δεν είχε γραφτεί τέτοιου τύπου έκθεση για το πόσο πυθύνοι είναι οι άνθρωποι μας στην Ελλάδα. Τελικά το γράψανε με πολύ μεγάλη χαρά, φαίνεται αυτό και στο χαμόγελο του πρέσβη, για την αριστερή κυβέρνηση, τους γνωστούς Αμερικανοτσολιάδες. Όμως πιστεύω ότι κάνοντας τον απολογισμό θα συμφωνήσετε όλοι σας, πράγμα το οποίο μου επεσήμανε και μπαίνοντας στην αίθουσα και ο πρέσβης των ΗΠΑ που έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και μάλιστα με θετικό πρόσημο. This is Sparta! This is Sparta, να μη στα χρωστάω! Μετατρέψαμε και λίγο εκείνο το This is Sparta, το πολύ ηρωικό, το κάναμε This is Sparta, να μη στα χρωστάω, ταιριάζει νομίζω απόλυτα, αυτό το λέει πρέσβης, πάνε όλα καλά, δεν θέλουμε κανενός άλλου την έγκριση του λαού πολύ περισσότερο, αφού το λέω πρέσβη, είναι όλα καλά. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Η Όλγα Γεροβασίλη έδωσε δύο συνεντεύξεις, με στο 24ωρο, μία χτες στην ΕΡΤ το μεσημέρι και μία σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Η Όλγα Γεροβασίλη λοιπόν είναι κατά των χημικών. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο ποτέ να γίνεται, κάθε φορά δεν είναι ευχάριστο να γίνεται η χρήση χημικών. Και δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν τη χρήση τους. Μπράβο! Και δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν τη χρήση τους. Ξέρω όμως, μου εξηγούν ότι όταν κινδυνεύουν να έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες, να έχουμε θύματα δηλαδή, τότε η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί τα χημικά ως ένα πιο ήπιο μέσον, ως ένα πιο ήπιο μέσον αντιμετώπισης βίων καταστάσεων. Ορίστε, μια χαρά τα λέει η κυρία Γεροβασίλη, είναι ήπιος τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων, διαφωνεί με τα χημικά, άλλη μου ότι θα έβγαινε να έλεγε ότι μου αρέσουν τα χημικά όταν πέφτουνε και γενικώς τι να κάνουν και οι δυνάμεις εκεί των ΜΑΤ, δεν σας θυμίζει όλο αυτό το Βίρνα Πολύδωρα που μιλούσε για τα ακούνητα στρατιωτάκια που δέχονται επιθέσεις. Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ έχουν γίνει σάκος του μπόξ, τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γιατί αυτή η μονομέρεια στην κατάσταση, κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενη. Οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν αμυντικά. Είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Και ύστερα έχω τους σχολιαστές και λένε, προκάλεσε η αστυνομία. Δεν προκάλεσε η αστυνομία, η ακίνητη, τα ΜΑΤ μπροστά. Δεν συγκρούμεθα με κανέναν. Δεν συγκρούμεθα με κανένα πρόσωπο, με καμία ομάδα, με κανένα σύνολο διαδηλωτών. Παρατασσόμεθα εκεί να κάνουμε το σάκο του μπόξ για να σώσουμε την ζωή και την περιουσία των πολιτών και σε τελευταία ανάγκη την κοινωνική ειρήνη. Κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενοι. Οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν αμυντικά. Αμυνόμενος τους έλεγε ο Βίρνας Πολύδωρος, όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης, στρατηγός άνεμος τότε. Αμυντικά έδρασε η αστυνομία, δηλώνει σήμερα το πρωί η κυρία Γεροβασίλη. Δεν υπάρχει άλλη ομοιότητα, δεν μπορώ να καταλάβω. Για το καλό της πατρίδας, η μία είναι αριστερή, έχει φάει και δακρυγόν, όπως θα ακούσουμε παρακάτω. Και ο Βίρνας Πολύδωρος είναι ένας συστημικός δεξιός, που όμως όταν έρθουν στην ίδια θέση, τα βλέπουν τα πράγματα από τον όροφο του γραφείου του Υπουργού Δημοσίας τάξεις. Αυτά προς τους συντρόφους πάλι, τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους εκτιμούμε κιόλας, τους αγνούς Σιριζαίους, οι οποίοι έχουν φάει τόνους δακρυγόνων από τα ηρωικά ΜΑΤ τότε και από τους αμυνόμενους αστυνομικούς τώρα. Φαντάζομαι πώς θα σκέφτονται, αν υπάρχουν κάποιοι που όλα αυτά κάπως μπορούν να τους ενοχλούν ή να τους προβληματίζουν, ότι αυτό που έβριζαν έχουν γίνει. Και έγινε τόσο απλά και τόσο όμορφα που δεν το περίμεναν και ποτέ. Ο Πάνος Καμένος είπε ότι θα είναι αιτία πολέμου, θα είναι αιτία πολέμου αν δεν φύγουν οι υπουργοί που έχουν μπει τον ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, αν δεν τους αλλάξει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας με τον ανασχηματισμό, αλλά τελικά η αιτία πολέμου είναι διαφορετική. Αυτό που θα είναι κάζους μπέλη, ναι, και το λέω δημόσια πρώτη φορά σήμερα εδώ, γιατί ήθελα να τελιβεράζει κάτι σουβλάκια όταν μπόμπα. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Γιατί ήθελα να τελιβεράζει κάτι σουβλάκια όταν μπόμπα. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα? Τι να πρωτοσχολιάσουμε, γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα, λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Λίγο πριν είναι ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος λέει την πραγματική αιτία πολέμου. Το άλλο που κυκλοφόρησε ότι για τους υπουργούς είναι μοντάζ. Το σωστό είναι αυτό, γιατί όντως όλοι ξέρουμε, πιστεύουμε ότι ο Πάνος ο Καμένος θα κάνει πόλεμο αν ο Ντελιβεράς δεν φέρει τα σωστά σουβλάκια ή δεν τα φέρει στην ώρα του. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους Ντελιβεράδες τον τελευταίο καιρό, τα ξέρουμε όλοι. Αλλά υπάρχει ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη, ΟΕΟ, γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα. Γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα? ΟΕΟ. Το ποτάμι ήταν το πρώτο κόμμα που από την άνοιξη κιόλας έλεγε νίν υπερ πάντων ευρώ. Συμφωνούμε? Γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα? ΟΕΟ. Γι' αυτό την έσωσε τη χώρα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, και το ποτάμι έχει σώσει τη χώρα. Αυτή η χώρα έχει σωθεί από 15 σωτήρες. Κάθε μέρα ξεπροβάλλουν 15 σωτήρες. Και όλοι νιώθουν την ανάγκη να σώσουν τη χώρα και να το πούν αμέσως μετά ότι έχουν σώσει τη χώρα. Όχι ότι θα σώσουν τη χώρα, ότι έχουν σώσει τη χώρα. Η πιο τυχερή χώρα του κόσμου. Επειδή τη σώζουν όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους, εδώ ο Σταύρος, αλλά όμως σώζουν τη χώρα με τέτοια αυτοθυσία και τέτοια προσπάθεια. Το πρωί λοιπόν ήταν καλεσμένη η κυρία Γιώργο Βασίλη στον Γιώργο Παπαδάκη και αν έχετε δει τα βίντεο από την προχθεσινή επεισοδιακή έτσι και αλλιώς συγκέντρωση από το κτίριο της Βουλής κάποια στιγμή και ενώ φρουρείται η Βουλή από τα ΑΜΑΤ βγαίνουν κάποιοι με πολιτικά αντιμένοι και μάλιστα όχι μόνο με πολιτικά, φοράνε κουκούλες, φοράνε αυτά τα μαντήλια, βλέποντάς τους δηλαδή στον δρόμο θα λέγεις ότι αυτοί είναι αναρχικοί, ότι είναι σεσημασμένοι, ότι είναι τετιμπόιδες. Ότι είναι κάτι κακό, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να διαταράξει την ησυχία της περιοχής. Τα βλέπει αυτά τα βίντεο και η κυρία Γεροβασίλη, τα σχολιάζει από πάνω Παπαδάκης και τι είχε να πει η κυρία Γεροβασίλη βλέποντας αυτά τα βίντεο. Οι οποίοι κατεβαίνουν με τα πολιτικά και λένε τώρα κάποιοι, ΝΑΤΟ, η συνεργασία των κουκουλοφόρων που χτύπησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι άνθρωποι που τρέχουν στη Βουλή είναι Έλληνες αστυνομικοί. Απαντώ. Είναι της ασφαλείας. Είναι Έλληνες αστυνομικοί της υπηρεσίας επισήμων. Τη υπηρεσία επισήμων. Τη Βουλή. Γιατί φοράγανε κουκούλες? Έβαλαν, πήγαν να βγουν έξω. Εσείς όταν βγαίνετε έξω, έτσι βγαίνετε, πως είστε μες στο σπίτι σας, δεν βάζετε μια κουκούλα άμα βρέχει. Δεν έβρεχε βέβαια προχτές, αλλά βάζετε μια κουκούλα. Βάζετε ένα κασκόλ, ένα full face, κάτι εν πάση περιπτώσει, δεν βγαίνετε έτσι έξω. Αυτό έκαναν και αστυνομικοί μάλιστα τη υπηρεσία επισήμων. Καθότι όλοι ξέρουμε ότι τη υπηρεσία επισήμων δίνονται χύμα με τζιν σκισμένα. Με πουκάμισα έξω, με κάτι μποτάκια τρισάθλια, γιατί έτσι ήταν αυτοί που βγήκανε. Εδώ όμως παρόλα αυτά αναλαμβάνει μια σχετική ευθύνη ότι όλοι αυτοί που βλέπουμε κατά καιρούς να βγαίνουν μέσα από τα ΜΑΤ, όχι μόνο τώρα και σε παλιότερες κυβερνήσεις, μέσα από τα ΜΑΤ να ξεπροβάλλουν κάτι τύπου μπαχαλάκιδες. Μόλις τους βλέπεις, λες αυτοί είναι μπαχαλάκιδες. Τελικά είναι της ασφάλειας, με σκουλαρίκια, με μουσια. Όπως είναι όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, έτσι και, λοιπόν και αυτοί, η κυρία Γεροβασίλη τους ανέλαβε, τους περιέλαβε ότι είναι δική μας και βγήκαν έξω. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί βγήκαν τη δεδομένη στιγμή, γιατί ήταν μες στη Βουλή και γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη να βγουν έξω εκείνη τη στιγμή. Δεν έδωσε απάντηση. Έχουμε και μια απορία. Επειδή η ελληνική αστυνομία βγάλε το σχέδιο της εισβολής προς τη Βουλή, το έδειξε και όλα τα φωνικά εργαλεία που είχαν και μιλάει για ένα σχέδιο, νομίζω από 5 γωνιές, ότι θέλανε να μπουκάρουν οι ακροδεξοί, έχει αποδειχθεί πια, να εισβάλλουν μέσα στο κοινοβούλιο. Και ενώ το έβλεπαν αυτό από πάνω και ήταν και αρκετός κόσμος στα σκαλιά, δεν έγινε καμία σύλληψη. Καμία απολύτως σύλληψη. Αν κάτι αντίστοιχο είχαν αποπειραθεί να κάνουν αναρχικοί τώρα θα είχαν συλλάβει και τις θείες και τους θείους των αναρχικών και θα τους είχαν μπουζουριάσει μέσα για 5-6 χρόνια χωρίς και δίκη. Εδώ τώρα που ήταν και ο βουλευτής λαγός της Χρυσής Αυγής, αλλά ήταν και όλοι οι υπόλοιποι, μαύροι, Αφρικανοί, από την Άουσα, Ανθρακές και λοιποί συγγενείς, δεν έγινε απολύτως τίποτα, παρά μόνο βγήκανε με τις κουκούλες οι άλλοι από μέσα και τα ΜΑΤ είχαν αμυντική στάση. Γεννάνε πολλά ερωτήματα όλες αυτές οι πολύ παλαβές στιγμές που συμβαίνουν στο προάβλιο του Συντάγματος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και εδώ παλαβή στιγμή, έτσι κι αλλιώς όλο αυτό. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει μέσα, πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Το site είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Στο YouTube το official είναι το ελληνοφρένια official. Στέλνετε μηνύματα από κάτω, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και από χτες κυκλοφορεί η φήμη, πολύ αισιόδοξη φήμη. Ελπίζουμε να γίνει και πράξη ότι θα μιλήσει ο Καραμαλής. Θα μιλήσει ο Καραμαλής για το Μακεδονικό. Δεν ξέρω πώς θα μιλήσει, τι τρόπο θα διαλέξει. Τελευταία φορά που μίλησε στο δημοψήφισμα δεν είχε και κάποια απήχηση. Δεν έχει σημασία όμως. Εμείς ελπίζουμε στον Καραμαλή. Θέλουμε να μιλήσει ο Καραμαλής και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε τις πρόβες που κάνει μπροστά στον καθρέφτη του. Αισθάνομαι εδώ την ανάγκη να γραμμίσω τα μουνιά. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Αισθάνομαι εδώ την ανάγκη να γραμμίσω τα μουνιά. Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ, κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενοι. Οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν αμυντικά. Ο ύμνος Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου Χώρα είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι την συγκινεί. Ο ύμνος Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου Χώρα είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι! Μα που να ραγκώσεις το σβέρκο σου! Τη δική μου καρδιά την πάλι! Την συγκινεί. Όσον αφορά λοιπόν αυτούς που φύγανε, καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες, κοίτα να δεις, διαλύει η κοινωνική ομάδα και πάμε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησα εγώ προσωπικά εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για τη λύση του νομοτολογικού στα Σκόπια. Και η απάντηση ήταν όχι. Σπάρτα να μη στα χρωστάω. Δεν πιέζουν λοιπόν οι Αμερικάνοι. Μη παραθαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μη παραθαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Αυτή η συμφωνία είναι αντιυμπεριαλιστική. Και είναι αντιυμπεριαλιστική, κυρίες και κύριοι, για να μην ακούμε ό,τι θέλουμε, γιατί όταν γίνεται μία συμφωνία η οποία δημιουργεί ρογμές σε αυτό που θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, τους ανταγωνισμούς τους, και εκεί δημιουργείται μία νησίδα συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης, αυτό είναι ρογμή στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών προθέσεων. Αυμάζω απεριόριστα τους Σιριζαίους βουλευτές. Πραγματικά ήταν η Καρακώστα προχθές που έλεγε τα δικά της. Θα κάνουμε ένα μάζεμα. Είναι η Αναγνωστοπούλου τώρα που λέει ότι αυτή η συμφωνία είναι αντιυμπεριαλιστική και με επιχειρήματα, όχι αστεία. Είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει πραγματικά. Λογικό τώρα ένας αριστερός πρωθυπουργός τι θα υπέγραφε. Αντιυμπεριαλιστική συμφωνία. Την αντιυμπεριαλιστική υπέγραψε.

εθνικιστές. Τι σας έχουν κάνει, ρε, το έχω, υπάρχουν τρεις μέρες τώρα, είμαι εδώ στην περιοχή Στεφάνο Λιώσα. Δεν μπορούν, ούτε εσένα ούτε τον Πογιόπουλο δεν μπορούν να σας πιάσουν καθόλου, ρε. Σας έχουν ρίξει εγκλωβίσει και ο 984 όλοι οι σταθμοί εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Μας πετάνε παράσιτο πάνω, αρχίσαμε πάλι τις ραδιοπειρατείες, ε. Κούλι, μ' ακούς, πολύ κολόπεδο ο Άδωνης. Α, συγγνώμη, κάτι δικά μου. Όχι, ρε φίλε, να πούμε, εδώ έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα τώρα, έφτασε στο άλλο. Δεν μου λες, πού άλλο μπορώ να σας πιάσω εκτός από το 97,8. Το ίντερνετ. ελληνοφρένια.net.gr. Δεν ξέρω, είμαι παλιός, δεν ξέρω αυτή. Γι' αυτό σου λέω για να μάθεις, δεν γίνεις καινούριος. Δεν μου λες αλλιώς, κανένα άλλο σταθμό. Αλλιώς δεν έχει αυτό. YouTube, Ελληνοφρένια Official. Αυτά, δεν έχω άλλα. Ρε, εσύ, γιατί τα έβαλες με τον Άδωνη. Άμα δει σκυλί που γαυγίζει, δεν τα κόνει. Είναι παρορμητικός ο Άδωνη. Ναι, εντάξει, παρόλα αυτά σκυλί παραμένει. Κοίταξε, δεξί, είναι μπουνταλάδες. Δεν του φοβάσαι, τον βλέπει τον εχθρό να πούμε. Αυτά εδώ πέρα να φοβάσαι, αυτά που έχουμε πάνω να πούμε. Μακεδονία, ξακουστή των δανειστών η χώρα. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια και γη όλα τα πήραν τώρα. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια και γη όλα τα πήραν τώρα. Να το Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα τα έχουν πάρει. Μα όταν τα ξεπούλαγαν, λέγατε το χρήμα έχει χάρη. Και ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, ας φάμε τώρα όλοι ένα παπάρι. Ας φάμε τώρα όλοι ένα παπάρι, γιατί το χρήμα έχει χάρη. Εθνικοπατριωτικό. Άσμα, μόλις το ακούσαμε. Καθίστε, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Το Γιώργο Αμυρά τον ξέρουμε, παλιά δημοσιογράφος, τώρα βουλευτής. Μέχρι χτες το ποτάμι, προχτές, τώρα δεν είναι ανεξάρτητος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο μέλλον. Ξέρουμε και το Θανάση Χειμωνά, συγγραφέας, ο οποίος έχει κάνει κάτι βόλτες εκεί στα Πασόκ, στα Κινάλ, σε όλο αυτό τον πολύ ρευστό χώρο που ο καθένας μπαίνει και βγαίνει όποτε θέλει και πάει όπου θέλει και παραμένει συνεπής στις αξίες του και όλα τα υπόλοιπα. Ο Θανάση Χειμωνάς λοιπόν μιλάει για τον Γιώργο Αμυρά. Να πω απλώς ότι ο Γιώργος είχε δεσμευτεί την Πέμπτη ότι θα μείνει μαζί μας και πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι όποιος λέει ότι θα φύγει είναι ηλίθιος, κατά λέξη. Και εγώ. Θα ήθελα να τον ρωτήσω αν υπήρχε τηλεφώνημα από τη Νέα Δημοκρατία που του είπε να φύγει από το ποτάμι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν θέλω να πω πολλά για τον Γιώργο τον Αμυρά, γιατί είναι πολύ καλός φίλος, ήταν και μέντορας μου. Μέντορας ο Αμυράς του χειμώνα. Πότε πρόλαβε να γίνει μέντορας ο Αμυράς? Περίπου συνομήλικοι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αν το βλέπει κάποιος έτσι, δεν έχουμε εμείς καμία αντίρρηση για τα υπόλοιπα. Θα περάσουμε σε άλλα θέματα. Ο Σταύρος που έχει μείνει μόνος του μαζί με τον Μαυρωτά, δεν είναι πια ομάδα, είναι ένας απλός βουλευτής, σαν όλους τους υπόλοιπους απλούς βουλευτές. Ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλάει για ένα θέμα που όλους μας αγγίζει. Σε μένα δεν μ' αρέσουν τα προξενιά. Εγώ είμαι της καρδιάς, είμαι του έρωτα και προφανώς δεν έχω σχέση με αυτά τα προξενήματα που κάνουν στον κύριο Τσίπρα. Πολλά προξενιά καταλήγουν σε έρωτα βέβαια στην πορεία της ζωής. Ναι, εγώ είμαι να ξεκινάμε από τον έρωτα και να καταλήγουμε στον έρωτα. Ξεκίνησε με έρωτα, με ένα μεγάλο κόμμα. Τώρα καταλήγει με έρωτα στον εαυτό του, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί μετά τον έρωτα έρχεται και η πληγή, και μετά την πληγή αγκαλιάζει τον εαυτό σου και λες τι καλά που πάμε, πάμε για τις επόμενες περιπτώσεις. Αυτά τα ωραία από τα εθνικά θέματα, από τα εθνικά θέματα της χώρας. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Έλα, σ' ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο και είμαι από το εξωτερικό. Σ' ακούω, οδηγάω και μόνο σένα ακούω. Από πού παίρνεις? Από Σουηδία. Από Σουηδία έχεις παρμένο? Κανόνισε να σε γράψουν που μιλάς στο κινητό. Όχι, τσάμπα είναι, μην αφώνες, δεν πειράζει, χαλάζει. Οκ, εσύ ξέρεις. Τι θες? Αδύνα θέλω, τι θα ψηφίσουμε? Τι θα ψηφίσετε, στη Σουηδία ξέρω εγώ ποιος κατεβαίνει. Καλά, από Σουηδία δεν έχει ούτε ακόμα από το 18 έχουν ψηφίσει και ακόμα δεν έχει βγει κυβέρνηση. Εντάξει, θα βγει κάποια στιγμή. Μήπως χρειάζεται ο Καμένος να τσοντάρει κάτι, να βγάλει πρωθυπουργό? Και ο Καμένος τώρα. Το Ψαριανό που είναι για κάθε χρήση, κολλάκι σε εκείνο το κόμμα, δεν το ξέρει, αλλά δεν έχει σημασία. Άντε από εκεί μόνο και αυτό εκεί πέρα. Μόνο ένα θα μας σώσει. Ο Αντώνης Σαμαράς. Άντε, πού το ήξερε? Ήμουν σίγουρος. Ο Σαμαράς το έχει χόμπι, μωρέ, σώζει λαούς. Ο Σαμαράς είχε χάρη που το ρίξανε οι μαλάκες. Αλλιώς θα είχε σώσει την Ελλάδα. Εγώ θα φάω τα σίδερα.